Damba ho ho, damba ho. Makambo ya soni damba kosala ka ho. Akei ko bala mwasi. Batuni mosala na ye. Alobi nazali kotable na la biya ho. Baboti ya mwana mwasi. Lokoso ya mbongo etondi bango. Nandimi mpona titu na ye. Oye bate zokande na.